Het is nu 9 uur. Vandaag zenden we het tweede en laatste deel uit van 50 jaar na Ravensbrück. Een serie radiolezingen van Corrie ten Boom, waarin ze vertelt over haar herinneringen uit de Tweede Wereldoorlog. Ze vertelt over wat er gebeurde toen ze werd gearresteerd in 1944 en afgevoerd naar het kamp omdat ze Joodse onderduikers in huis hadden gehad. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Betsy's gezondheid ging achteruit. Ze hoestte, gaf bloed op en had 40 graden koorts. Dat was nodig om in de ziekenbarak te komen. Zij zag het als een kans te kunnen spreken met al die mensen die op de rand van de eeuwigheid leefden. Maar Corrie voelde zich alleen. S'morgens hing er een koude, natte mist over de Lagerstrasse. Ik was dankbaar dat Betsy niet buiten hoefde te staan. De hele dag lag de dichte mist als een natte deken over Ravensbrück. Het was een sombere dag waarop elk geluid werd gesmoord en het leek of het nooit licht zou worden. Ik werkte nu bij de aardappelploeg die emmers aardappelen naar lange greppels moesten brengen, waar ze tegen de komende vorst met aarde werden toegedekt. Ik was blij met dit zware lichamelijke werk, waardoor ik geen last had van het vochtige weer. Bovendien kon je, als de bewaaksters niet keken, zo nu en dan hap nemen van een rauwe aardappel. De volgende dag, toen de mist nog steeds als een wit lijkkleed over het kamp lag, werd mijn verlangen naar Betsy ondraaglijk. Zodra het appel afgelopen was, ondernam ik in mijn wanhoop een roekeloos waagstuk. Mimi had me verteld hoe je in de ziekenbarak kon komen, zonder dat je de wachtpost bij de voordeur hoefde te passeren. Het wc-lokaal aan de achterkant, zei ze, had een groot raam dat zo krom getrokken was dat het nooit goed sloot. Omdat er in de ziekenbarak geen bezoek werd toegelaten, kwamen familieleden van de zieken dikwijls op deze manier binnen. In de dichte mist was het gemakkelijk ongezien bij dit raam te komen. Ik hees me erdoor. En toen zag ik een gang die me bekend voorkwam. Ik liep vlug, ja, holde bijna van deur tot deur. Eindelijk, de zaal waar ik Betsy had achtergelaten. Er was nergens iemand van het personeel te bekennen. Ik liep tussen de kribben door en zocht alle gezichten af. Corrie! Betsy zat rechtop op een krib vlak bij het raam. Ze zag er beter uit. Haar ogen glansden. Er lag wat kleur op haar wangen. Er was nog geen verpleegster of dokter bij haar geweest, vertelde ze. Maar de gelegenheid om stil te liggen en niet naar buiten te hoeven had haar al goed gedaan. 3 dagen later kwam Betsy weer in barak 28. Ze was nog steeds niet onderzocht en had ook geen enkel medicijn gekregen. Haar voorhoofd was heet van de koorts, maar de blijdschap dat ze weer terug was, was veel groter dan mijn bezorgdheid. Maar wat het beste was, ze werd nu, omdat ze in de ziekenbarak had gelegen, voorgoed ingedeeld bij de breibrigade. Dit werk was voor de zwakste onder de gevangenen. En er waren er nu zoveel dat ze ook al in de slaapzalen zaten te breien. Zij die in de slaapzalen werkten stonden onder veel minder strenge bewaking dan zij die aan de tafel zaten. En zo kon Betsy het grootste deel van de dag het evangelie brengen aan de vrouwen rondom haar. Ze was een erg vlugge breister. En daardoor had ze ver voor het middaguur haar dagelijkse kwantum al af. Ze hield onze Bijbel bij zich en las er urenlang uit voor, terwijl ze van het ene bed naar het andere ging. Op een avond kwam ik terug in de barak, na mijn werk bij een sprokkelploeg buiten de muur. Er lag een dunne laag sneeuw op de grond. En het was niet gemakkelijk de stokken en twijgen te vinden waarmee in elke zaal een klein kacheltje gestookt werd. Betsy wachtte me op, als altijd, en samen stonden we in de rij voor het eten. Haar ogen tintelden van pret. Je ziet eruit alsof je erg in je schik bent, zei ik. Weet je, we hebben toch nooit begrepen waarom we zoveel vrijheid hebben in de grote slaapzaal, zei ze. Nou, ik heb het ontdekt. Die middag vertelde ze, was er in de breigroep verschil van mening ontstaan over de mate van de sokken. En daarom hadden ze de vrouwelijke opzichter gevraagd even te komen om de zaak recht te zetten. Maar ze wilde niet. Ze wilde geen stap binnen de deur doen. En de andere bewaaksters ook niet. En weet je waarom? Betsy kon niet verhinderen dat haar stem triomfantelijk klonk. Vanwege de vlooien. Dat zei ze ook, het kriool daar van de vlooien. Ik dacht direct terug aan de eerste dag dat we hier in deze brak waren. Ik herinner me hoe Betsy God gedankt had voor deze schepsels waar ik, daar was ik zeker van, nooit aan zou kunnen wennen. Een paar dagen later kreeg de hele werkbrigade waar ik bij hoorde het bevel voor medische controle naar de ziekenbrak te gaan. Ik legde mijn jurk op de stapel achter de deur en sloot me bij de rij naakte vrouwen aan. Voor ons zag ik tot mijn verbazing een dokter met een stethoscoop die te werk ging alsof het een echt onderzoek was. Waarvoor is dit? Vroeg ik fluisterend aan de vrouw die voor me stond. Controle voor transport, fluisterde ze terug zonder haar hoofd om te draaien. Werk in de munitiefabrieken. Transport? Nee, dat was onmogelijk. Ze konden mij niet wegsturen. Lieve heer, laat niet toe dat ze me van Betsy scheiden. Maar tot mijn grote schrik ging ik van het ene onderzoek naar het andere. Hart, longen, hoofd, keel en nog steeds stond ik in de rij. Velen vielen onderweg af, maar die overbleven zagen er niet veel sterker uit. Gezwollen buik, ingevallen borst, spillebenen. Duitsland had zeker een hopeloos tekort aan werkkrachten. Ik bleef staan bij een vrouw met een vuile witte jas. Ze draaide me met het gezicht naar een kaart aan de muur. Haar hand op mijn blote schouder was koud. Lees de kleinste letters die je kunt onderscheiden. Ik kan er geen enkele van lezen. Heer, vergeef me. Alleen de bovenste letter, die grote E. De bovenste letter was een F. Toen keek de vrouw me pas goed aan. Je kunt vast wel beter zien. Wil je soms afgekeurd worden? Ja, dokter. Mijn zuster is hier in Ravensbrück. Ze is ziek. Ik kan haar niet alleen laten. De dokter ging aan het tafeltje zitten en krabbelde iets op een stuk papier. Kom morgen terug voor een bril. En toen de enorme trucks de volgende morgen over de Lagerstrasse wegreden, stond ik in een gang van de ziekenbrak op mijn beurt te wachten voor een bril. De jonge man die me hielp was misschien wel een oogarts, maar zijn hele uitrusting bestond uit niet meer dan een verzameling gebruikte brillen. Ik vond er geen die me paste en tenslotte kreeg ik het bevel naar mijn werkploeg terug te gaan. Ik was natuurlijk niet ingedeeld, omdat ze mij voor transport hadden aangewezen. Ik wist niet wat ik doen moest en daarom ging ik naar barak 28. Ik kwam de middenzaal binnen. De vrouwelijke opzichter keek op over de hoofden van de groep breiende vrouwen. Nummer, vroeg ze. Ik noemde het en ze schreef het in een schrift met een zwart kaft. Neem maar wol en een patroontje mee, ging ze verder. Je zult een plekje ergens in de slaapzaal moeten vinden. Hier kun je niet meer bij. En ze richtte haar aandacht weer op de sokken die voor haar op tafel lagen. Ik knipperde met mijn ogen van verbazing en bleef een ogenblik midden in de grote zaal staan. Toen griste ik een streng donkergrijze wol mee en rende naar de deur van de slaapzaal. En zo begonnen de heerlijkste weken van de hele tijd dat we in Ravensbrück waren. In dit heiligdom van Gods vlooien brachten Betsy en ik zijn woord aan allen die in de zaal waren. We zaten aan het bed van stervenden die de poort van de hemel zagen openstaan. We zagen hoe mensen die alles kwijt waren, rijk werden in de hoop op de heerlijkheid na dit leven. De breiende vrouwen in barak 28 vormden samen het biddende hart van deze enorme, doodzieke samenleving die Ravensbrück heette. En we deden voorbeden voor alle die in het kamp verblijf hielden. Voor de bewaaksters, op aandringen van Betsy. En voor de gevangenen. Onze gebeden gingen verder buiten de betonnen muren voor het herstel van Duitsland, van Europa, van de wereld. Zoals moeder het eens deed toen ze gevangen was in haar zieke lichaam. En terwijl wij baden, begon God tot ons te spreken over de wereld na de oorlog. Hier, waar sirenes en luidsprekers voor ons beslisten, vroeg God ons wat wij in de jaren die voor ons lagen zouden gaan doen. Het was voor Betsy een uitgemaakte zaak dat wij, zij en ik, samen een huis zouden hebben, een groot huis, veel groter dan de BJ, waar mensen die gekwetst waren door het leven in een concentratiekamp zouden kunnen blijven, totdat ze weer tegen het leven in een normale wereld waren opgewassen. Het is een prachtig huis, Corrie. Overal parketvloeren en beelden langs de muren en een brede wenteltrap. En grote tuinen. Aan alle kanten tuinen, met bloemen erin. Dat zal hun goed doen, Corrie, bloemen verzorgen. Iedere keer staarde ik Betsy verbaasd aan wanneer ze hierover sprak. Ze praatte altijd alsof ze de dingen die ze beschreef werkelijk zag. Alsof die brede trap en die vrolijke tuin echt bestonden en deze overvolle vuile barak maar een droom was. Maar het was geen droom. Het was een bittere, pijnlijke, eindeloos durende werkelijkheid. Intussen werd het steeds kouder. Op een avond tijdens het appel begon ergens verderop in de Lagerstrasse een groep vrouwen ritmisch te stampen. Het geluid werd sterker naarmate meer mensen gingen meedoen. De bewaaksters zeiden er niets van en op het laatst maakten alle vrouwen die op appel stonden passen op de plaats. De versleten schoenen klapperden op de bevroren grond. Hierdoor begon het bloed sneller door onze verkleumde voeten en benen te stromen. Na die keer ging het appel altijd gepaard met het stampen van duizenden voeten in de lange, donkere straat. Naarmate het kouder werd, kwam die ene verzoeking meer en meer op ons af, namelijk de verzoeking om alleen maar aan jezelf te denken. Ze openbaarde zich op duizend sluwe manieren. Ik ontdekte al gauw dat als we bij een appel midden in de rijen een plaatje hadden kunnen vinden, we een beetje tegen de wind beschermd waren. Ik wist dat dit egoïstisch was, want als Betsy en ik in het midden stonden, moest iemand anders aan de kant staan. En het was zo gemakkelijk hier voor een smoesje te bedenken. Ik deed het natuurlijk alleen om Betsy. We hadden hier een belangrijke opdracht te vervullen en daarom moesten we gezond blijven. In Polen was het kouder dan in Nederland, dus konden de Poolse vrouwen misschien beter tegen de kou dan wij. Egoïsme begon de kop op te steken. Toen ik merkte dat het voorraadje gist dat we van Mimi hadden gekregen begon te slinken, haalde ik het zakje pas onder het stro vandaan als de lichten uit waren, zodat de anderen het niet zouden zien. Was het niet belangrijker dat Betsy gezond bleef? En als het dan niet helemaal in de haak was, het was toch geen zonde, wel? Geen echte zonde, zoals sadisme en moord en de andere verschrikkelijke dingen die we iedere dag in Ravensbrück zagen. O, dat was de grote list van Satan in die samenleving waar hij de heerschappij voerde. Hier stelde hij het kwaad zo open en bloot ten toon dat je bijna ging geloven dat je eigen heimelijke zonden er niet meer toe deden. Was het dan toevallig dat de blijdschap en de kracht ongemerkt uit mijn getuigenis verdwenen? Mijn gebeden werden een mechanisch ritueel. Zelfs het lezen in de Bijbel werd saai en nietszeggend. Betsy probeerde het van me over te nemen, maar doordat ze zo verschrikkelijk moest hoesten, kon ze niet voorlezen. En zo worstelde ik me door de diensten heen die hun betekenis hadden verloren. totdat ik op een druilerige middag, toen er nauwelijks licht genoeg door het raam viel om te kunnen lezen, kwam bij het gedeelte waar Paulus spreekt over de doorn in het vlees. 3 keer, zei hij, had hij God gebeden om deze zwakheid van hem weg te nemen, wat die ook mocht zijn. En iedere keer had God gezegd dat hij op zijn genade moest vertrouwen. Aan het eind kwam Paulus tot de slotsom, die woorden schenen regelrecht mijn hart binnen te dringen, dat hij juist voor zijn zwakheid mocht danken. Hierdoor wist Paulus dat geen van de wonderen en tekenen die op zijn evangeliepredikering volgden te danken waren aan zijn eigen goede eigenschappen. Het was alleen de kracht van Jezus Christus, niet die van Paulus. En ineens zag ik het. De waarheid scheen als helder zonlicht in de schemerige barak 28. De zonde die ik begaan had, was niet dat ik midden in de rij een plaatje had gezocht. De werkelijke zonde lag hierin, dat ik dacht dat het in mijn macht lag mensen te helpen en te bekeren. Natuurlijk was het niet mijn volmaaktheid, maar die van Jezus Christus waardoor mensen veranderd werden. Het licht van de korte winterdag begon te verdwijnen. Ik kon de woorden niet meer lezen. En daarom deed ik de Bijbel dicht en begon de vrouwen die dicht om me heen zaten de waarheid over mezelf te vertellen. Mijn egoïsme, mijn prikkelbaarheid, mijn liefdeloosheid. Die avond was er weer echte vreugde in mijn gebed. Het scheen dat de wind bij ieder appel scherper werd. Als Mimi het kon klaarspelen, smokkelde ze uit de stafkamer kranten mee, die we onder onze kleren stopten. Het blauwe vestje van Nolly dat Betsy onder haar jurk droeg, was zwart van de druk inkt. Door de kou kreeg Betsy last van haar benen. Soms kon ze ze 's morgens helemaal niet bewegen. En dan moesten we haar met ons tweeën naar het appel dragen. Ze was niet zwaar. Ze woog niet meer dan een kind. Maar ze kon niet meer met haar voeten stampen zoals wij, om het bloed beter te laten stromen. Als we weer in de slaapzaal terugkwamen, wreef ik haar voeten en handen, maar het hielp niet veel. Mijn eigen handen werden er alleen maar koud door. In de week voor Kerstmis kon Betsy bij het wakker worden haar armen en benen helemaal niet meer bewegen. Ik wrong me door het overvolle gangetje naar de middenzaal. De slang had dienst. Alsjeblieft, smeekte ik, mijn zuster is ziek. O, alsjeblieft, ze moet naar de ziekenbarak. In de houding, je nummer? Gevangene 66.730 meldt zich. Alsjeblieft, mijn zuster is ziek. Alle gevangenen moeten naar het appel. Als ze ziek is, kan ze zich vervoegen bij de ziekenbarak. Marijke de Graaf, een Nederlandse vrouw die op de verdieping boven ons sliep, en ik maakten met onze handen een stoeltje voor Betsy en droegen haar naar buiten. In de Lagerstrasse was het ritmische stampen al begonnen. We droegen haar naar de ziekenbarak, maar plotseling hielden we stil. In het licht van de straatlantaarn stond een rij vrouwen tot om de hoek van de ziekenbarak. In de sneeuwmodder lagen al 3 vrouwen dood, die op hun plaats in elkaar waren gezakt. Zonder een woord keerden Marijke en ik ons om en droegen Betsy terug naar de Lagerstrasse. Na het appel legden we haar weer in bed. Ze probeerde ons iets te zeggen, maar ze sprak langzaam en onduidelijk. Ik moest me heel dicht over haar heen buigen om haar te kunnen verstaan. Ze had het over een kamp in Duitsland. Geen gevangenis meer, maar een tehuis waar mensen die het slachtoffer van deze levensbeschouwing van haat en geweld waren geworden, vrijwillig konden komen wonen. Geen muren, geen prikkeldraad meer en bloembakken voor de ramen. Dat zal hun goed doen als ze bloemen kweken. Mensen kunnen van de bloemen leren, anderen lief te hebben. Nu wist ik wat ze bedoelde. Het Duitse volk. Ik dacht aan de slang die morgen in de middenzaal had gestaan. Je nummer. Alle gevangenen moeten op appel komen. Ik keek naar het verschrompelde gezicht van Betsy. Moeten we dit kamp in Duitsland hebben, Betsy, in plaats van het grote huis in Nederland? Oh nee. Ze keek verschrikt. Weet je, we moeten eerst het huis hebben. Het is er al. Het staat op ons te wachten. Zulke hoge, hoge ramen. De zon schijnt naar binnen. Zijn we dan samen, Betsy? Gaan we dit allemaal samen doen? Weet je dat zeker? Altijd samen, Corrie. Jij en ik. Altijd samen. Toen de volgende morgen de sirene ging, droegen Marijke en ik Betsy weer uit de slaapzaal. De slang stond bij de buitendeur. Toen we langs haar heen wilden schuiven met ons broze vrachtje, hield ze ons tegen. Breng haar weer terug naar de slaapzaal. Ik dacht dat alle gevaar... Breng haar terug. Verwonderd brachten we Betsy weer naar bed. De hagel kletterde tegen de ramen. Was het mogelijk dat zelfs deze wrede bewaakster door de sfeer van brak 28 was aangeraakt? Zodra het appel voorbij was, rende ik terug naar de slaapzaal. Daar stond de slang naast onze Brits. Twee ziekenhelpsters zetten juist een brancard neer. Alsof ze betrapt was, richtte de slang zich op toen ik binnenkwam. Gevangenis klaar voor vervoer, snauwde ze. Ik keek deze vrouw onderzoekend aan. Waarom had ze het risico van besmetting met vlooien en luizen gelopen? Om Betsy het wachten bij de ziekenbarak te besparen? De hagel striemde ons gezicht toen we buiten kwamen. Ik ging vlak naast de brancard lopen om Betsy een beetje te beschermen. We liepen langs de rij wachtende zieken door de deur naar een grote ziekenzaal. Ze zette de brancard op de grond en ik boog me over Betsy heen om te horen wat ze zei. Moeten de mensen vertellen welke lessen we hier hebben geleerd? We moeten ze vertellen dat er geen put zo diep is, of hij is nog altijd onder ons met zijn eeuwige armen. Ze zullen naar ons luisteren, Corrie, omdat we hier geweest zijn. Ik keek naar het uitgeteerde lichaam. Maar wanneer zal dat dan zijn, Betsy? Nu, direct, oh, heel gauw. Op de eerste dag van het nieuwe jaar, Corrie, zullen we vrij zijn. Een verpleegster kreeg me in de gaten. Ik liep achteruit naar de deur en zag hoe ze Betsy op een smalle krib vlak bij het raam legden. Ik rende om het gebouw heen. Eindelijk zag Betsy me. We glimlachten tegen elkaar en onze lippen vormden geluidloze woorden, totdat een agent van de kamppolitie schreeuwde dat ik moest doorlopen. Rond het middaguur legde ik mijn breiwerk neer en ging naar de middenzaal. Gevangene 66.730 meldt zich. Vraag verlof om de ziekenbarak te bezoeken. Ik stond kaarsrecht. De slang keek op en krabbelde mijn nummer op een auswijs. Buiten hagelde het nog steeds. Ik kwam bij de deur van de ziekenzaal, maar de verschrikkelijke verpleegster liet me niet binnen. Zelfs niet met mijn auswijs. Ik wachtte tot de verpleegster de zaal had verlaten. Toen tikte ik zachtjes op het raam. Betsy deed haar ogen open. Langzaam draaide ze haar hoofd om. Gaat het goed? Ik vormde de woorden met mijn lippen. Ze knikte. Je moet goed uitrusten, ging ik verder. Ze bewoog haar lippen om te antwoorden, maar ik kon het niet volgen. Ze vormde de woorden nog een keer. Ik hield mijn hoofd schuin op dezelfde hoogte als zij. De blauwe lippen bewogen weer. Zoveel werk te doen. Zodra het appel de volgende morgen voorbij was, ging ik naar de ziekenbarak. Toestemming of niet. Ik kwam bij het raam en hield mijn handen aan weerskanten van mijn gezicht om goed naar binnen te kunnen kijken. Er stond een verpleegster precies tussen Betsy en mij in. Ik bukte me. Wachtte even en keek toen weer. Er was een tweede verpleegster bijgekomen. Nu stonden ze samen in de weg, zodat ik niet kon zien wat ik wilde zien. Toen ging de een aan het hoofdeind en de ander aan het voeteneind staan. Ik staarde nieuwsgierig naar wat er op de krib lag. Het was een beeldhouwwerk. Uitgesneden in oud ivoor. Geen enkel kledingstuk bedekte dit lichaam. Ieder ivoren rib was te zien en de tanden tekenden zich af onder de perkamenten wangen. Het duurde even voor ik besefte dat het Betsy was. De verpleegsters namen elk twee punten van het laker. Ze tilden het op en droegen het vrachtje de zaal uit. Corrie, ik draaide me om en zag Mimi op een draf naar me toe komen. Corrie, ik heb je overal gezocht. O, Corrie, kom mee. Ze greep me bij de arm en trok me mee naar de achterkant van de ziekenbarak. Toen ik merkte waar ze me heen wilde brengen, trok ik mijn arm los. Ik weet het, Mimi, ik weet het al. Maar ze luisterde niet. Ze greep me weer vast, bracht me naar het raam van het wc-lokaal en duwde me voor zich uit naar binnen. In de stinkende ruimte stond de verpleegster. Ontsteld wilde ik weer terugklimmen, maar Mimi was achter mij. Dit is haar zuster, zei Mimi tegen de verpleegster. Ik draaide mijn hoofd om. Ik wilde niet naar de doden kijken die op een rij langs de muur lagen. Mimi legde haar arm om mijn schouder en trok me mee naar de andere kant van het lokaal. Ik verzette me tegen de hartbrekende aanblik van die rij. Corrie, kijk eens. Ik sloeg mijn ogen op en zag het gezicht van Betsy. Heer Jezus, wat hebt u gedaan? O Heer, wat wilt u hiermee zeggen? Wilt u me zo troosten? Want daar lag Betsy met gesloten ogen alsof ze sliep. Haar gezicht was vol en jong. De lijnen van zorg en verdriet, de diepe holte van honger en ziekte, alles was eenvoudig weggevaagd. Voor mij lag de Betsy uit Haarlem, gelukkig en vredig, sterker, vrijer. Zelfs haar haar was mooi glad gestreken, alsof een engel het had opgemaakt. Vol verwondering keerde ik me tenslotte naar Mimi. De verpleegster ging stil naar de deur en deed hem zelf voor ons open. U kunt door de gang gaan, zei ze zacht. Nog één keer keek ik naar het stralende gezicht van Betsy. Toen stapten Mimi en ik samen door de deur. Twee ochtenden na haar dood stonden we op appel. Maar terwijl de andere barakken vrij kregen, moesten wij blijven staan, de ogen recht vooruit. De luidspreker kraakte. Ten boom Cornelia. Een ogenblik bleef ik wezenloos staan waar ik stond. Ik was zo lang gevangene 66.730 geweest, dat ik bijna vergat om mijn naam te reageren. Ik liep naar voren. Ik strompelde achter de bewaakster aan naar de administratiebarak. Een aantal gevangenen stond in de rij voor een groot loket. Daarachter zat een beambte die een stempel drukte op een papier en het aan de vrouw tegenover hem overhandigde. Entlassen, zei hij. Entlassen? Ontslagen? Was die vrouw dan vrij? Was dit? Waren we allemaal? Hij riep een naam en een andere gevangene kwam voor het loket en hield me vast om niet te vallen. Hij zette een handtekening en een stempel en toen had ik het in mijn hand. Een stuk papier met mijn naam en geboortedatum. En bovenaan in grote zwarte letters bewijs van ontslag. Verbijsterd volgde ik de anderen door een deur aan de linkerkant. Daar bij een ander loket kreeg ik een spoorkaartje waarmee ik door Duitsland naar de Nederlandse grens kon reizen. Buiten dit kantoor stuurde een bewaakster me door een gang naar een andere ruimte. Daar stonden de andere gevangenen die voor mij aan de beurt waren geweest. Ze trokken hun jurk uit en gingen in een rij tegen de achterwand staan. De kleren daar, zei een dienstdoende gevangene. Dit is het medische onderzoek voor de entlassing, legde ze uit. Eindelijk kwam de dokter, een jongen met sproeten in een militair uniform. Met onverholen minachting liet hij zijn ogen langs de rij gaan. Toen hij bij mij kwam, bekeek hij me van boven naar beneden. Er kwam een trek van afkeer op zijn gezicht. Eudeem, zei hij, ziekenbrak. Hij was weg. Dus we worden niet vrijgelaten. Ik denk van wel, zodra de dikte van je benen verdwenen is, zei de helpster. Ze laat je alleen gaan als je gezond bent. Iedere morgen ging ik naar de kliniek, vooraan in de ziekenbarak, waar ik het stampen op de Lagerstrasse kon horen. Iedere keer was het vonnis oedeem van voeten en enkels. Velen die in de kliniek kwamen, waren net als ik vrijgelaten gevangenen. Sommigen waren al maanden geleden vrijgelaten. Hun ontslagbewijs en reisbiljetten waren gescheurd van het telkens weer open- en dichtvouwen. Wat zou er gebeurd zijn als Betsy nog geleefd had? Vast en zeker zouden we samen zijn vrijgelaten. Maar Betsy zou nooit, nooit bij dit onderzoek goedgekeurd zijn. Wat zou er gebeurd zijn als hij hier bij me was? Wat als ik wel goedgekeurd was en zij? Er is geen als in Gods koninkrijk. Ik hoorde het haar zeggen met haar zachte stem. Hij regelt alle dingen op volmaakte wijze. Zijn wil is onze schuilplaats. Heer Jezus, houd mij in uw wil. Als ik uit uw wil ga, vrees ik voor het ergste. De volgende morgen zette de dokter die dienst had op mijn ontslagbewijs het stempel dat ik medisch goedgekeurd was. Terwijl eerst de tijd was omgekropen, volgden de gebeurtenissen elkaar nu zo snel op dat het me verbijsterde. In een houten loods, vlak bij de uitgang van het kamp, kreeg ik kleren. Ik moest een formulier ondertekenen dat ik in Ravensbrück nooit ziek was geweest, nooit een ongeluk had gehad en dat de behandeling goed was geweest. Ik tekende. In een ander gebouw kreeg ik een dagrantsoen brood en voedingsbonnen voor de volgende 3 dagen. Ik kreeg mijn horloge, mijn Nederlandse geld en moeders ring terug. En toen stond ik met een groepje van 10 of 12 vrouwen achter de grote poort. De zware ijzeren deuren zwaaiden open. Vlak achter een bewaakster liepen we erdoor. Het was nieuwjaarsdag 1945. Betsy had gelijk gehad. Zij en ik waren vrij. Op het stationnetje draaide de bewaakster zich om en liet ons staan zonder ons verder met een blik te verwaardigen. De reis duurde eindeloos. Er waren treinen die kwamen. Er waren treinen die niet kwamen. Ik stapte in en ik stapte uit. En toen stond ik in de rij bij een douanegebouwtje. En op het stationnetje stond Nieuweschans. Ik was in Nederland. Corrie werd opgevangen in een ziekenhuis. Ze knapte op. Na 2 weken kon ze meerijden met een voedseltransport naar Hilversum, naar familie. Vandaar ging ze naar Haarlem, naar de BJ. Ze was thuis. Diezelfde week nog begon ik met spreken. Als God dit nieuwe werk voor mij bestemd had, dan zou hij me er de moed en de woorden voor geven. Ik hobbelde op mijn kale velgen door de straat en de buitenwijken van Haarlem om de boodschap te brengen dat, als het ergste gebeurt voor een kind van God, het beste blijft. Ik sprak op deze bijeenkomsten altijd over Betsy's eerste droom. Een huis hier in Nederland, waar zij die geestelijk gewond waren weer konden leren zonder angst te leven. Na afloop van een van deze bijeenkomsten kwam een slanke, deftige dame naar me toe. Ik kende haar van gezicht. Het was mevrouw Berends de Haan. Ze had een huis in Bloemendaal waarvan men zei dat het een van de mooiste villa's van Nederland was. Ik ben weduwe, zei mevrouw Berends de Haan, maar 5 zoons van me zitten in het verzet. 4 zijn gezond en wel. Van de 5e hebben we niets meer gehoord sinds hij naar Duitsland is gedeporteerd. Tijdens uw toespraak was er iets in me dat telkens zei, Jan zal terugkomen en dan moet je uit dankbaarheid jouw huis openstellen voor deze droom van Betsy ten Boom. 2 weken later gaf een kleine jongen een geurige enveloppe aan onze zijdeur af. Op het briefje stond dit ene zinnetje. Jan is thuis. Mevrouw Beers de Haan ontving me bij de ingang van het park rondom haar villa. Samen liepen we langs de oprijlaan met de oude eikenbomen die boven ons hoofd een groen dak vormden. Toen we de laatste bocht omgingen, zag ik het liggen. Een groot herenhuis met wel 56 kamers, omgeven door een groot grasveld. Twee oudere tuinlieden waren aan het werk in de bloembedden. We hebben de tuin wat verwaarloosd, zei mevrouw Beers de Haan, maar ik dacht dat we hem weer moesten laten opknappen. Gelooft u niet dat mensen die gevangen hebben gezeten hun genezing zouden kunnen vinden in het kweken van allerlei planten en bloemen? Ik gaf geen antwoord. Ik stond te kijken naar het zadeldak en de glas-in-loodramen. Zulke hoge, hoge ramen. Zijn er... Mijn mond was droog. Zijn er parketvloeren binnen en een brede galerij rondom een hal? En beelden langs de muren? Mevrouw Beers de Haan keek me verrast aan. U bent er al geweest? Ik herinner me niet. Nee, zei ik, maar ik heb het gehoord van... Ik hield op. Hoe kon ik iets uitleggen wat ik zelf niet begreep? Van iemand die hier wel geweest is, vulde ze aan. Ze begreep mijn verbijstering niet. Ja, zei ik, van iemand die hier geweest is. De tweede week in mei rukten de geallieerde troepen Nederland binnen. De Nederlandse vlag hing uit ieder huis en het Wilhelmus werd elke dag gespeeld over de radio, die natuurlijk ook weer vrij was. Het Canadese leger bracht het voedsel dat ze langs de grenzen hadden opgeslagen snel naar de grote steden. In juni kwamen de eersten van vele honderden mensen in het mooie huis te Bloemendaal. Stil of voortdurend pratend over wat ze hadden meegemaakt, teruggetrokken of heftig en agressief, het waren alle beschadigde mensen. Ik ging door met spreken, gedeeltelijk omdat het huis in Bloemendaal van vrijwillige bijdrage moest bestaan. Gedeeltelijk omdat steeds meer mensen de geschiedenis van Betsy wilden horen. Ik reisde over heel Nederland. Naar andere Europese landen. Naar de Verenigde Staten. Maar de nood was het grootst in Duitsland. Dit land van ruïnes, van steden in as en puin... En wat veel erger was, van puin in de harten en gedachten van mensen. Je hoefde maar even over de grens te gaan om de zwaarte die over het land hing te voelen. De meest dringende nood in het Duitsland van na de oorlog was huisvesting. Men zei dat 9 miljoen mensen geen woning hadden. Een kerkelijke groep nodigde me uit te spreken voor 100-tal gezinnen die in een lege fabriek woonden. Hoe kon ik tot deze mensen spreken over de werkelijkheid van Gods hulp, als ik na mijn toespraak weer terugging naar de rustige kamer in het tehuis buiten de stad waar ik logeerde? Nee, voordat ik hun een boodschap kon brengen, zou ik eerst zelf bij deze mensen moeten gaan wonen. Gedurende de maanden die ik in deze fabriek doorbracht, kwam het hoofd van een hulporganisatie mij bezoeken. Ze hadden gehoord van mijn werk van wederopbouw in Nederland. En ze vroegen zich af... We hebben een plaats voor zulk werk gevonden, zei hij. Het is een voormalig concentratiekamp dat pas door de regering is vrijgegeven. We reden naar Darmstadt om het kamp te bekijken. Grote rollen roestig prikkeldraad vormden nog steeds de omheining. Ik liep langzaam over de sintelweg tussen de eentonig grijze barakken. Ik duwde een krakende deur open. Ik stond tussen rijen ijzeren kribben. Bloembakken, zei ik, aan elk raam één. Het prikkeldraad moet natuurlijk weg. En dan hebben we verf nodig. Groene verf. Lichtgroen. De kleur van de lente. Wat Betsy heeft gezien als in een droom, is werkelijkheid geworden. Van 1946 tot 1960 stond het kamp Darmstadt open voor mensen die de weg door het leven kwijt waren. Het huis van mevrouw Bierens de Haan in Bloemendaal heeft tot 1950 gediend als herstellingsoord voor oorlogsslachtoffers. Daarna kwamen er ook andere mensen die herstel nodig hadden. Corrie heeft al haar tijd, totdat ze ziek werd, gepredikt. Ze heeft in 62 landen de waarheid die ze in Ravensbrück geleerd heeft doorgegeven. En die waarheid was: in het middelpunt van zijn wil, waar dan ook, hoe moeilijk ook, staat Jezus garant voor overwinning. Ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken. Kent u mij, u weet waar ik ga. U volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten diepste houdt. Oh, הצדיק כזה שטריימל שחובש לתפילה שחובש לשלטון רועפים ברוח הנביאים המלאכים צפים על פני המים של לרחוב אתיופיה מלא אתיופים ברחוב הנביאים שיש בו החיים אני מחפש מחפש למקום מגורים אחרי מחפד את הכן לך לבדך סגור ובן בן מואב יש ריח של עוגה בתוך החובה יש חנות שבמחקים ספרי תנ"ך חינם חינם יותר מנביא אחד כבר יצא מהסמטאות האלה כשהכל מתמוטט עליו והוא נעשה אחר כן הוא נעשה אחר אני עולה ברוב הרב קוק הקדוש עם הצדיק הזה שטרמל שחובש לתפילה שחובש לשלטון רועפים ברוח הנביאים המלאכים צפים על פני המים של חלומותיי אני עולה ברעוף הרב קוק הקדוש התארך על גבי כמוצלב אך קשה להניח שגם מתוך החול יגלה הקודש ומתוך החופש העול האהוב Radio Israël.nl. Het is nu 10 uur.